بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن جسيا الملك استوى جوكتان كسر دوا برنامج كله حوار سيد عبد السلام قال فرقان خذ بدعاء برنامج كاتب مغليسان وحا كاميرا خرحيه عا وخد عي مجال هذا جوهر يحرن تقبل الكشبة الله ده يا هل كالجو الري وربحنا يعني دين كذا هي وحد كل جسيا البرنامج كعوات مغليسان أسكر كترسن الدولة الفدرال كأو ما أنت لقوا دعوة عي مجال هذا مقدسه بكارو حالة ده ما أنت أي كعسانة كذب shaqaaxooyin halka ka dhacay iyana warbixinna ayaan idin kaga haya barnaamijka sidoo kale dhageystayaal qodobka xiisaha gaarka huwan ay caawad ku maqleysaan waxa kamida arin mucjisa ahayd oo ka dhacday dalka Taryaaniga kadib markii nin muslim ah masjid ay kala baxeen ciidamada Taryaaniga laakiin afar gaari oo lagu kaxeeyay ay rogmadeen kaliisna uu ka badbaaday hadaba caawo sidee ayay wax u dhaceen waxaan idin soo gudbin doonaa wareysi aynu ka qaadnay imam ka masjid ka ninkaasi laga watay iyo ninka muslimka ah ee kadigiisa ka badbaaday shilkaasi oo u dhashay wadanka Kosovo dadadaas oo caawo xiisa gaar huwan ayaan nah barnaamijka idin kugu soo gudbin doona dadada sidoo kale dhageystayaal barnaamijka caawad ku maqleysaan dhuxa wareysiyada waxaa kamida siyaasi dalka dibadiisa ku sugan oo ka hadlay ujeedka laga leeyahay dagaalada la hurinayo ee la isku dirayo qabaailaadka degan goobaha ay la wareegeen shisheeyaha soo duulay ee magacaamisum ku hoolgalaya wareysigaasina barnaamijka yaan caawidin kugu soo gudbin doona waxaad kala dhageysaa barnaamijka dhuux wareysada caawad ku dhageysan doontaan maamulka Puntland ee gobolka Nugaal oo warka soo saaray xaaladda amni ee gobolkaasi sheegayna howl baaritaan inay sameyn doonaan gudoomiyaha gobolka Nugaal ee Puntland ayaan wareysi idin kaga haya qodobadaas iyo kuwa kale xisaab gaar ahaan ayaad caawo barnaamijka ku maqleysan waa markale barnaamijka dhuux gaagliga siil barnaamijka dhuux wareysiga ayaan ku dagali doonaa qodobada soo idiriyo go faafsan ayaan goor dhow idin soo gudbin doonaa laakiin caawo aynu ku holmarno dhacdo xiisa huwan oo dalkaasi Taryaaniga ka dhacday waxay ahayd arin mucjisa ah kadib markii nin muslim ah uu dhashay dalka Kosovo ay masjid kala baxeen saaka ciidamada Taryaaniga kuwada gaarka ah waxana lagu kaxaystay ninkaasi afar gaari laakiin markii ay dhaqaaqeen oo 5 kilometir ay socdeen ayaa buundo ay marayeen gawaaridii ay ku rogmadeen illa iyo 17 askari oo ku wada gaarka Taryaaniga tababaran ayaa geeriyooday laakiin saxaafadda Taryaaniga 7 askari ayay sheegteen in halka ay ku dhinteen waxa kaliya ay badbaaday waxa uu ahaa ninka diinta Islaamka haysta ee la kaxaystay una dhashay wadankaasi Kosovo waxa lagu magacaabaa ninkaasi Koofta Shariif hadaba caawo sida ay wax u dhaceen ayaan dabagal iyo baaritaan dheer ku sameeyay waxaan wareysi ka qaadnay imaamka masjidka ninkan uu jooday oo ku sugnaa ee laga kaxaystay oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdi waxa uu ka sheekeynaya sida ay wax u dhaceen alhamdulillah salaam salaam ala rasuulillah baad awalan saaki arurti markii salaada subax laga baxay kadib baa waxaan noo yimid baawur isla socota booliska markaa kadib markii mishaajka soo galeen waxa la baxayna wiilasha kamida wiilasha salaadta mishaajka ku xiran wiil kamida da'diisu eebiga ilaa 40 jir meelaha ay tahay marka adigu markay dhaqaaqeen ay sii dhaqaaqeen ayagoon waxba muddo daqiiqado yar kooban naga sii maqan baa waxa soo gaartay inay baawurtii wiilka ka haysatay ee shil galeen waan dhaqaaqnay dhamaanteen baa ka daba dhaqaaqnay waxaan sidahanay bal wiilkiina wax dhibaato gaareen in kale markaan goob tagnay shilku ka dhacayna waxay ahayd buundo adiga baawurta dul maraan wadada highway-ga ku ridaa iyagoo u sii socday magaalada Bologna liraado waa gat shilka in inta aadan gudo gelin oo aadan ii faahfaahin askarta idin yimid ee masjidka soo galay iyagu maxay ahaayeen bal sharaxaad guud naga sii horta masaajku markii saa usoo galeen inuu yimaadeen su'aasha ugu horeysay annaga maysan weydiinin annaga lama ay hadlin fajabe ahayd bakalli soo galitaankeeda annaga ma ay warqabin waxaan ka warqabnay oo ka warhelay oo bisha shaqanta helicopterka diyaaradaha badana way iska dulahay hadan wadanka waxba saas qiimo badan ma laha lama la siinay si taxgeliyo marka baawurta guuxoodii baan ku soo kacnay waxaas dhayn wax iska dalkii jamacada masaajka uu waayay markii gudaha soo galeen baan ka warhelay in dad askari yihiin أقول له على حين قوادة فينيسيو اللي لأسيه قارك وطابرن وعندما دركي قفنا ونقا قشتا مركز سيادرت يسوق قلين ستة وسوحي وابارين ويلكي وان قلت ويلكي أي سيداس كحرين ويلكي أي سيداس كوتين وان قلت ويلكو إن محويا إساقو محويا شيء ودن كاللي لأسيه كوزفو ودمنا روسكا سيربيا كقعية كوزفو ودن شيء وعفرنا تنجير ميلاها سيدان قياسة ويل مساجك قد وحرنا ويهي كل يدنبي قلوها يسانا وأوحك لما هن وحاك حريدا لهاي قليها الجحسان حريدا لهاي أما واحد حريدا لهاي ما رتدوك يا سلبيين تعمل كأنا يتقالما أم بالغوا إذا وهذا لا إذا إذا وصل بوها مركي كحسن يين با وحان سكدين الله الله أنا يقود إذا بسالت أنا يقول منا كأهرس بوسا بلا منا مسؤول كمساجد تاع صدق تبند معين الله الله ويديو مدام مساجد كيسوق قلنا قانون عام شرعيا هو ممنوع إذا قانونك أيه ويا لا دستور كله قرر وممنوع بل لو عباد السين إسك جلان أمر الآن تقفك مسؤول خامشة ويلك ما قد إيش الناشة ويلك حلا كفتة شريف وحجة إسق وكلية يا ودنا ترياني يجوا مسأله الذي سوى للجوع يرك مرلو وقرصي غير لها لكن هي الكيس ولا ليك سوى جوعا هو يدي سنم جوكت ودنا كيري بيجستها لكنه أسرع حاسب كلية أنت هل قبرنا وجوكتها جواري أي وتين محط خياسي كرتان أدو واحد وتين باورتن نعيد بوليسكا إلا أفر باور بوتين خاصة باور تيار رمي وذن حفظ باورتن سيدا أو سميشن لغي استعمال الصمالي باورتا عاشير أوكال أهل بوتين هوري أسي الصعو مركي أي كحستان كدب محادة عي وحان كورا لما كي أغاقين كدب با تليفون الله صدري وحان نصدر تليفون يرد مساعيز كذلك المصلين تكمي دا مقر ما يقول لي شيرو كو أغاري شيرو كو أغور هلي لكن إشغان لسو حجري وحان قويري مساعيز كيني قف با لغلب حي باورتي مساعيز كيني كبح رينا وحي شيرو كو قلين مقالة اللي راهدو كازالي كيو أبتين كتالا وانا مقادوه مقالة نوجي استلح لحنا كيلومتر كو شيغاي ودادة بومدادة كوري زاهي ويقواي لح كيلومتر مقالة دي نجرتا لح إلا 10 كيلومتر ملاعظة إنه جزتا كل قياسة عامتي بكوز باورت مكان أنا يوسي سعني شن دقيقة أما إلا هي لح دقيقة هذي سعني هكاك شلك بعي مركي أد قوبتا تكتين محاد أركتين بالقاب كورودا عينا نو شرح قال أهم شلك كل جدودا عي كمور هينو تي فيدا ودا كان وانكفي السنين وانكارك ميك ديب لكن مركان قوبتا تكني وحان أركي نكليا ممنوع عيرو أي تهاي اللوب بكرين قدها لكن بوندو الكور كيدا قوبتا تهاجن وأركيو بوندا ديكا وداتين باورتي اسكو ميل بينكا وداتين وحين هو ريال لين بلكا مرا حيو يالين وان اسكو دقين باورتي قد اسكو دقين وبربورين هذيقا باور اسلالا هيقف باكا وداري كراما اي سناحي اياق ايان اسكو دعي او مركات فيريس باورتي قابكا ان اسكو دعين مايا وحا مودا كل يشيل كسيبي تي في عن كذا وكذا بيسنى هم عن كذا أرجني وحشيء جيان باور كي هراء إن أي تاير أوب حي كدينا وسيدا كو يستعجل كو دمبنا كو دعين كي هراء حوارا يكو سعر الترفيس مركز كي هراء نوصا وقد حي بوندا كو دمبنا كو دوا دعين مقال كجواريد محايد إن كذا مو قدي برضو آدو بدن كل واحد من أنا تباور دور سلامة تعلي سيدا أمر برتاي درتين هيا قصارة إيش يوحي دعي هل كاسي سيادة يالله هذا الهياء إن معجزين أي كدعة كل تي في هو شيء إن يكون جريوتي تدرى أسكري هو شيء لكن ده أنا قررت ده إن أنت ما كنا يجي بعدين أذكرت وحنا قياس إن اللي حيتمن هذا بيتهم نتاعي وصرت جودها وحنا نصب علي وحنا لا بيتمن أسكري لا بيتمن أسكري جودها نصب علينا طبعا وحنا هين ورديها بهين لا بنا وحنا حرين ويل كتير نزك حرين أنت كلام كل جاري سرعين ما كنا قاعدين وح تي في هو شيء كل تدرى أسكري نادي بطي لكن اللي حيتمن أسكري هو ماشي وحنا قاعدين سيدا مارتي دفق حقي جنيان تي في وصلت المامي وحكلي كم الداري إنه يهوي الكاس دفق مارتي دبعتي الجانتي لأسكرتي إيتاي أسكرتي بعوض صارين إنه حيش أنت ضبين إيتاي لكن إنه وح ما جرى كرنا كل نحن يكون دجال لكن وح ماشة بعوض صارين إنه وقوع من الحاي هذا واللي طبعا إلا تضبيت من أسكري وهجد إسبو كل يمرق غابك وجبت بعدي ناشر حبل إسبو وش وكحرنا أرته وش وحالة فريسية قاري ماكو قاري قال يي كر قاري وحن صار رمتش قريب تقرأ ده قد قرأ من تجمع وحي جليين باورت معناها وتدوين باورت الصومالي اللي استعماله باورت اللي استعماله حتى عاشيرة زي اللي استعماله هذا هو صدح كرسي وطن جلان جلال أنت دمبو أبنا صدح كرسي وصف كرسي قد حبي كجري ويلك كرسي قد منا لبأ أسكرية كف الدين فنهران لبأ أسكرية كف الدين كو أسكر فدين لبأ أسكرية لف الدين واقف دقائق جاري مرك كم ورها يوم لا تلدي دحين في استعيني بدلين لكن مرك جاري وكذا غادي يمسك سياس بوها ويل كنا وحدنا داوان أخي وما الحمد لله هذا حريدي جذبه وهيستا وحاول مركز المحكمة وحكمة قام بيجات إذا مركي أمرجنسي أو حيت اللي نكاس وحر العقد متطوي إنه قلاطي إعلامية ولي بيشجعن رجلين يكون بحريان ما دام حتى نفتي شان خطر قلنا وليه مركا ويل كنا سيدي أبو حريدي جذبه وهالأسرة واحد جارين ما له وين أنا بعتها وشو جاري كذا في دباته حتى هم موجودين إيمانة حتى وكفاية حتى هم موجود قرا فكرة مو قطعة تدشكيش ما له هذا الشأن إسق وحي معي وح مكوي ديسان ها والله اللهي صلاة الظهر ونلس وتكري حتى مش من نلس وتكري هذا وهذا محو إيدي الشاقي وح كلا إنه مش يجين وح مش يكلي بس بوت مرة عين بوت بندل وكذا عين وح ما وقرن إيمبا وحيلة هاد ويرسيد وح عريقة دحشة وأمكوا رأيوا كلام وح مكي قارب وده عين والله يا بنا ويري وحيلة هاد بقول عادي قارئ إنه صعبه وحن كبر هلا بقول أنا جو ماشي كرسي اللي يفر فري حرقة أو اللي صاب بحنا يبوري مكسوم كي بقى مك كل الله ما يسجد كريه بقد قدوم كي قارئ قد تيس مكسوم كام بعيد اللي يفر فري حرقة عن اللي يفر فري يوم بكبر هلا بقول مركضت كمسلمين تب على أن كورا محي أمو جنيسة كل دكتور قال كان كوسوغان مساجك كوسوغان أما ماشي مع ده هذا ضد حنا للجوا دكتور ماشي كنت كذا صدق حقيقي بالوقت سيئين قيد إسكا لينه قليها رمضان عابد كا وقت رمضان كنت كذا أو صوما وقت أسكليه أن إلهي قانا أنت كلام ده إلهي كيف ركش سبحانه وتعالى يو قيد كلو أي غرد إسكا مسلمين ومساجك كود حرن وضد إسكا معرفين شقين إشتا إسكا مساكين إسكا أو الدكتور رعاء قيد ملتزمين مرك قيادة ملتزمين في الله الحمد قد بيسقوا هذا الهيان اللي هين ظلم قفك اللوج يشتري بدبك كينيا أو إلى شهادة على فموجنيا أو درينشينيا قليها أو دودا نيك أنه حيكون تهاي سجلت كشيء عبر قاشو أو الدرينشينيا إنه إلى شهادة على ومارتي بالدارية ولي بقوليها أن هذا دول يتكلمون من نوع عسى قفك إنك حيشتان بقولك بزديتا والدن بعض أن بيكون قبصدان وخلق أو سيده كسو بحصدان من القسو داني ويأت كتا haddaba kaasi wuxuu ahaa imaamka masjidka ee aan ka wareysanayn dhacdo sidee u dhacday caa waxaan u soo tagashay dhacda islaamiga al-furqaan inay wareysato ninka diinta islaamka haysta ee koofta shariif ee ka badbaaday shilkii dhacay maanta oo ay ku geeriyodeen askar badan oo talyaani ah koofta shariif waxa uu ku hadlayaa luqadda talyaaniga wareysi aad u dheer oo taariikhdiisa uu kaga hadlayo wixii uu ahaa qaabka uu diinta islaamka u qaatay iyo asalkiisa meesh uu ka soo jeeday ayaan ka qaadnay qaybtaasi habeen dambe ayaad maqli doontaan oo barnaamijka dhuuxa aad ku dhigaysan doontaan insha Allah laakin imiga waxa idin ku soo maqan qaybtan oo uu kaga hadli doono wixii dhacay oo si guud u faahfaahin doon waagaag in aad idinku umaadsantiin bal in waxaad noo weydiisaa in maanta bal sida ay wax u dhaceen si guud hanoo faafaayo bal su'aashaasi ay idaacaddu weydiinaysaa إذا عاد راديو الفرقان وحكوا ديني سام إذا كله بوي ريكول تارشي كوالك سوتشي سوتشي كوالك سوتشي سوتشي بوي ريكول تارشي oggi stamattina ho pregato tutta la notte e poi ero stanco abbiamo pregato Fajr e ho letto un po' Corano وشو ريحة لا يبان بسويت سوجي ني وان تكرين ني مركوان دا لنا ساكي سلاسو حكا تكرين كدبنا حغير بان قرانا خرستي دوبو e poi sono andato a dormire 5 minuti dopo ho cominciato a bussare subito e sala marki waxaan aaday buurina masiaxdo anigoo daalan jiifki baan u diyaariyay oo masiaxday buuri entra da moskeya masiaxka gudihiisa masiaxday buuri isla markii 5 daqiiqo 10 daqiiqo kadib waxaa la kulmay buuri garaacis albaabka xoog loo soo galaayo iyo jugjug iyo waa maqlay buuri sidaas ba markaa waxaan kaga wareelay buuri garaacis e poi senza dire niente se io non potevo neanche parlare ero cioè proprio non dicevo parlare niente loro mi hanno messo le manette mi hanno messo in macchina e eravamo quasi in 17 e portavano tutti via con tutta polizia mi portavano via subito wuxuuri anaga dhan badmaanteen sidaas markii soo galay wuxuu ayaga waxba ii sheegin waxba ila hadlin waxba aanan samaynin imana si naxtaad wuri fursad ay waxay ugu weydiiyaan fursad aan wax ugu sheego isla markii way soo galeen guri gacmaha un beegi xireen sidii bayna ugu kaxaysteen banaankii inay aadeen buur gaari karteen way la tageen io dentro la macchina non è cioè non avevo paura cominciavo a dire una frase quello che mi ha detto Abdurrahman e hasbi Allah onik maliwa sigare li sartay wax afsi man dareemin waxaan dhahay buur xasbi Allah wa ni'mal wakeel xaga dawa qayr ku yahay anaga wax sarna poi mi prendevano in giro no ridevano di quello che dicevo mi prendevano mi toccavano la barba mi facevano così mi guardavano vestiti wuxuu marka garay gale guduhu gudihiisa waxay bilaabeen buuri inay maaratay farti ugu fiqaan midna uu garabka jab ugu siiyo mid garkay uu jiijiido xagaa u tilmaamo intuu ku dhego hoos u jiijiido oo uu wax tilmaamayo boy e poi io ho detto Allahumma enekfini bima waset of ifashet Allahumma kfini kayf Allahumma kfini bima shi'tu wa kayf shi'tu ban dahay buri waxa walaalka xaga xar la si carabkiisa waa dadka wadamada kale u dhashay carabku aad buu adag yahay wuxuu yiri Allahumma kfini bima shi'tu wa kayf shi'tu ba yiri buri markaas ay dadkii jijiidayaan ama ay ugu jirjeesayaan ee poi dopo subito questa parola quando ho detto c'era il autista che non guardava la strada guardava me e ridevano ma quando si sono girati subito quando ho finito questa parola si vede un camion che ha frenato all'improvviso anche questa macchina e poi si è sentito un rumore e non so non ricordo più niente finito così wuxuuri muhtiyas oo gaariga wadana aniga xaqii u soo jiray buuri era coincidentemente tu la stessa centrale tu io in centro altri così intorno a me ok wuxuu waxa fadhiyay buuri markaas centrale kan dhaxfadhiyay bilaa waa dhaxdan fadhiyay buuri darawalkan aanu gadaal isoo fiirnay way ugu jirjeesayeen waqti xaadirkaas aan hadalkaas afkay ka soo baxay buuri oo dhahay allahumma kini kayfa shi'tu bima shi'tu kayfa shi'tu aan dhahay buuri waxa dhacday buuri inuu gaariga baawurtan kamiyonka baawurtan waxa weeye centralada waaweyn horkooda uu brake ku qabtay isagoo ay maartay kulle campione fatto streno fronte da loro hortooda waxa ku qabtay buuri brake marka anigu dareemay aygoon maartay ugu ardayeelay nin brake muxuu soo qabtay buu kii kale brake qabtay markaas sidaa ugu dhamaatay baawurta dhan markaas wuxuu wax ka daateen buundada ay ka daateen e poi dopo 5-7-8 minuti mi sono aperto gli occhi. Sembrava un sogno, non riuscivo a capire niente, c'erano ambulanze, barelle, tutte le altre persone che mi prendevano in giro, tutto tagliato così, messo proprio ucciso, hanno fatto una brutta incidente. Poi io guardavo, c'erano un uomo, una donna che mi portavano dentro l'ambulanza, mi parlavano se stavo bene, quelle cose lì. Però io dicevo che stavo bene, non sono, sto tutto bene, solo una ferita dietro al collo e basta, sto tutto a posto. Il cuore dov'è? Collo dietro. Io waxaa dhacday buuri markii baawurta sidaa u soo daadatay isla markii 5-6 daqiiqo kadib indhaha kala furay waxay ilaa noqotay buuri riyo oo kale waxaan indhaha ku kala qaaday buuri ambalaansiyo baawur qaylay socodkoodii iyo bareelooyinka sariiraha dadka lagu qaado meesha yaallo kuwii xuri imaarati u jeesjeesayay oo hadalada xusnay dhadhahay waday buuri gaari la saara waxay ku dhacaan shilka lagu dhacay uu shil xun buu ahaa buu dhahay iyaga khaasatan waa marka ayagu xadxaddi ugu ceen buuri googo taliyaad usu tilaa taliyaad wuxuu yiri qoorta lugaha gacmaha googo caadiya googo ceen buu yiri marka si solo nella parte io dove ero seduto io tutto a posto io normale wuxuu ani meesha aan fadhiyay kursigan ku fadhiyay maahane inta kale wuxuu isku dhagtay kor iyo hoos isku dhigo isku burburtay hani laakiin meesha fadhiyay normal bay ahayd buuri wax caadi wax dhiba ma gaarin wax garaafay ma gaarin buuri aniga gadaal jeegada agteeda keliya waxaa iga gaartay buuri xagatiin muraayadi iyo tofaniin ayaa kale xagatiintaasna wax la tilmaami kara maan buuri xataa dhiigsaan subadana kama imaanin buuri e poi io sono andato ospedale tornato c'era un avvocato venuto con me con tutti i fogli ho firmato qualche foglio e poi sono tornato di nuovo a moschea e ho spiegato agli altri e loro mi hanno aiutato anche l'avvocato mi hanno detto di fare così così e io ho firmato ancora qualche foglio. Ah, tu venuto al moschea prima di andare l'avvocato? Sì, favore bene. Poi c'è un amico che mi ha detto che mi ha detto isla markii wuxuu yiri xarig dambeeyay ma geysanin markii salkan ka soo baxay hore u soo baxay buuri imsaashan soo aaday dadkii baan arinta u sheegay aqoonta u lahaa waxyaabahan la midka ah abukaat xalay tilmaamay meelaha kuwa loo yarada ah ma lay tilmaamay isla markii warqadihiisii felishiisii wuxuu diyaarsaday warqaduhiisa ay xay subito proprio entro un'ora subito andato in tribunale subito e hanno formato ancora qualche foglio, ho chiesto qualche domanda, poi ha chiesto scusa e mi ha dato un assegno di 100.000 euro. الله أكبر شوري سلمركي بوان بحي بوري مركي ولاها يعاوين لا يكلون تجي ورقدي كان سمي سدي صديق بوري سلمركي محكمة دي ما استوى باري وتجي ورقدي بوان سمي بوري كيس ودمان دتو الله راد ترادات نعم يعني ندات لور ayaga ishiye guuri waxaan qaatiin oo sayir ana doosiyay ayaga warqada ishiye guuri oo isla markii waxaan saxiixan oo saxiixay warqadii ayadoo lii ogalaaday in leesiyo raali gelin lacag magdhow ah oo 100 kun oo euro ah con questo io voglio ringraziare la radio e a chiedere tutti i musulmani del mondo dire che devono credere in Dio e Dio può fare ogni cosa perché lui è Dio e anche a tutti i Somalia, anche a tutti i fratelli Somalia di non perdere mai la fede in Dio e sempre credere in Dio, pregare e stare leggere sempre il Corano e voglio sempre grazie tanto per aver dato l'occasione di raccontare questa storia meravigliosa. waxaan weeri aad dad maasan tihiin dhamaanta walaalaha muslimiinta ee maqlay meel kasta ay joogaan waxaan kala kaga faa'iideysanaa warojaaniskan inaan walaalaha islaamka meel kasta joogan u sheego in ilaahay subhanahu wa ta'ala tawk kala saartaan ku xirnaadaan ilaahay marun bubariyan quraankiisa marun ku xirnaadaan ay akhriyaan sadafteen waxaan khaasadaan oo halyaa warumada Soomaaliyeed ayagana u sheegaya buurina ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirnaadaan ay adna aysan ka cabsanin ilaahay uu ku filan yahay subhanahu wa ta'ala intaas buur waxaan kala u mahadcelinayaa buurii raadiyaha iyo galaaday ama isii jaaniskan fursada ah inaan ummada aan u gudbiyo buuri arintan igu dhacday maanta intaadan ka bixinayna idinkoo maadsan in su'aasha ugu dambeysa tirada dhimashada uu arki karay maanta askarta in talyaaniga imisa ayuu ku qiyaasi karaa Te l'ho detto, quanti viste la tua occhi e quanti genitori, quante persone ha morto, quante persone ho visto te ha morto? Io, 17 persone morte proprio male, tutti tagliati, testa, mano una parte, testa una parte, tutto... Non hai fortunato anche un persone? No, nessuno fortunato, solo io, solo io voglio farla. Alla voluto solo io. Erano ilahi che io, i barteani ilahi che io, i gabbadari buri, sottotitoli di Tomoko Behaien, dimashadodana dimashahadi maahen buri, weikoko haen buri, intanani arkei. Sagnerò su cosa dice tu, angherani in idintu, hai sottotitoli di Sasa Bajira, o demonan Kurban Kunon, o Asal Kodi Abba, o di Oyasho, o Muslim Maga Muslim Kota, di Batuta, o Hekada la Taboki, di Dieten, Datka, Imana, Kurba, Kubalaya, Imana Kuaista, Marka Ego Bintan. waxa loo dalayaa waa imoodi markuu asaga dhinto qofkii dhimihi baa la korsanayaa oo dhinto waa laga dhaadhacinayaa cunuga isla ka islaam iyo gaal wixii ma garanayo hadii halkaan sidoo ku dhacday oo kale ilaahay baa hanuun la doonay ma ahane abiis wuxuu dhintay isagoo laba bilood kaliya waddanka jooga toban jirna uu yahay naag gaalaha korsatay sadarsad ma garanayn wuxuu yahay ilaahay wuxuu la kulmiyey anigoo dariiq taagan keliga ma ahayn adiga dhalinyaro badan oo waxa jirta saas oo kale imaamiyada masaajidda way iskaashadaan luqada talyaaniga aan aqoonin dhowr laba sano ka hor bay ahayd luqad talyaaniga aan aad u aqoonin maasha dariiqa taagan oo dadka maartay talyaanigu magaalada aad bay u dhigistaan markay ugu horreeyso diinta islaamku waxay tahay way ku dhigaysanayaan wayna soo buuxsameen meelaha qaarkood marka isagoo dadka meesha buuxsameen buu soo istaagay kadib markay arrinta dhamaatay waxaan dareemay ninkan inay arrin gaar ku jirto sidaas baan u aaday xaggiisa oo u weydiiyey su'aal ah adigu kuwaa tahay islaam baa tahay magaalada tahay aan ku warramay markaas waxaan aqay waxay tamay adiga ala kulli xaal ilaahay subxanahu wa ta'ala wuxuu u ogolaaday ama ilaahay subxanahu wa ta'ala uu ku hanuuniyay dariiqa islaamka kadibna masaajidkan hadda aan joogno muusaaka laga kaxaysay waaye masaajidku ilaahay maartay sababta uga dhigay hanuunkiisi uu ku xirnaa uu ku tukan jiray haddana ku dhex joogo wuxuu waramay masaajid dhexis booda ku sugan yahay ilaahay subxanahu wa ta'ala hidaayaa siiyo inta muuminiinta dhanna oo maartay dariiq ka baxsan ay muslimiintaba dhammaantood ilaahayna ku sugo dhammaantood xaqa walaalkaasna marka sidaas darteed waxaa jiro dad badan oo sidaasi la mid ah ummadda muslimiinta marka dadka qurbaha usoo hordaya soomaaliya jooga khaasatan maskaxdoodu way qurbaha ka buuxsanto buufiska ka buuxo ilaahay ilaa yurub ayadoo la tegin nolol ma jirto ilmihiina sidaa baa u dambeysa midku ilaahay aanu la doono mooye sidaas buu u dhumaayaa inuu ilaahay aanu la doono ilaahay badbaadiye mooye marka waa khatar ilmaha inta yurub la keeno lagu dhalayo gaalkani kuma raba adiga masaajidka dhiso uu iska kaashinayaa salaada kuma diidanayo garka deyso kulama hadlaayo laakiin adiga noloshaadu way gaaban tahay 6-7-8 sano waaye ilmaha basha jiilka dambe ku sii xigaa la rajaynaya waxaan rabaa intaas loo dagaalamayo إنني نفسا أبية إنها تأمى الدنيا barnaamijka dhuxu horeysaa dhigistaal wali maqleysan malmahan dagaal ayaa waxa ay ka dhacayeen qaybo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay joogan ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka maleeshiyaad ka tirsan dawladda federaalka ayaa hab qabaail u dagaalamay iyadoo shacabka arinkaas saameen ay ku yeelatay gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe ayaa waxyaabo kala duwan ka dhaceen mashruucaasi waxa karkarinayay oo abaabul fudalaha ciidamada shisheeyaha ee magaca Amisom ku holgaya sida iminka siyaasiyinta ay ku warmayaan Cabdullaahi Cali Xagali ayaa si gaar ah ula socday wixii dhacay waynu kala sheekaysanay waxay ku qotamaan بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح عليه رمضان كريم مسلمين تنبقي كنسة صوماليات مركو حيقة أغيمان كسع لشبه الله خوصة وحي كميديهين مشاريع لا أي وطان قلالا أن إذا عدو أميسهم واحد الكيسان مروا البع كبحان عيدما ذا شواب كاما هي قبصدان أميسهم أنا كبلا بنا يسو دقال سوكي hadii nabad ilaaliyaal shir lagu sheegay maanta waxaan aragnaa inay intee nabad dunyaan ayagu dhisaayaan nabad yaani iska hor imaad cusub iyo Soomaaliyeed oo la isku laynaayo waxa arkayna inay maaragtay ayaga yaani hubka u kala diibayaan maaragtay dadka Soomaaliyeed ee qabaailka ay walaalaha ay wada dega arrinta ka socota shabeelada hoos runtii waa arin aad looga naxo waxa muuqata in maay markii hore qaladaadkii jiray ay ka mid ahaayeen in dadka meesha la geeyay ama ciidamadu xabeelad ay yihiin ciidamada Soomaaliyeed oo isku dhaaf ah oo macnaha loo diibo qof Soomaaliyeed oo hoggaamiye amaanta mi jiraan waxa jira ciidamada laga dhaxlay dadkii markii hore ahaan jiray qabqablayaasha dagaal iyagii ayaa laga soo xulay iyagii ayaa loo soo toobaray wili magacooda ayay ku shaqeeyaan waxaan arkaynay madaxweyne Xasan Sheekh oo boqol jeer ka hadlayo la ciidamada waxaan farayaa oo marar badan la dardaarmayo waxaan arkaynaa isagoo leh isbaarooyin ka qaado waxaan arkaynaa isagoo waxyaabo badan kula daalaya laakiin waxa muuqata in asaga wax ka dhageysanaya aysan jirin arrintan arrin qabiil ah ay tahay ciidankuna ciidan beeleed yihiin wax walba oo intaas in lagala hadlo rabanaya ay qasab tahay in la soo maro maartay beelihii marka hore laga soo xulo ciidanka iyo horjoogayaasha ciidanka masraakiisha hoggaamisa oo hab beeleed u hoggaamiya ma jiraan ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaafa marka waxaan leenahay dadkan walaalaha ayaa la isku jirin ciidankan qabaailka meesha laga soo qaado maaragtay dadka meesha degan ayaga danahooda loo daayo intii maaragtay wax la sameeyay og yahay oo raali lagu wadaa meesha laga dhisaayo hadii kale Soomaaliya waa wada ognahay 5 sano ayaa shabaab ka shaqeeyay ka kalinayeen gobolada Jubbooyinka iyo Shabeelooyinka wax qabiil ah oo dagaal ah oo meeshaas ka jiray ma jirin madaxweynaha laftiisa qiray marka hadii aan baloo deynayn isku maamulaa shariicada islaamka walba waxaan leenahay ka soo qaada ciidamada xadka beeleed ah ee loo daayay ayagu inay sameeyaan ciidan nabadgelyada ka tariyo qabaailka iska soo xulaan waa tahay in xagalayo in mashruucan isku waqti ayuu bilowday waxana uu qarqarhay in magaalooyin badan oo ciidamada in Amisom ay ka joogan goboladan koonfureed ee Soomaaliya sida baydhabo duleedkeedo laga abaabulay Shabeelaha Dhexe sidoo kale maxaa keenay in isku waqti wixii ay bilowdaan maxaa keenay waxaa keenay mashruuc loo socdo saas ahaada hadii maanta Amisom ay xamar ku ekaan lahayd waxa qasab ahaan lahayd dadka xamar jooga laftooda intaa la yeeri lahaa waxa way wax meesha loo qabsanayo ama loogu sii durqayaa waxay tahay in aan nabadgelyada helin haba yaraatee ujeedada waxay tahay in aan dadka Soomaalida lagu mashquuliyo inay hay'ada qabiil isu cunaan si indhaha ummada Soomaaliyeed looga duwo qabsashada la qabsaday gobolada Soomaaliyeed ayadoo xarun ku jirta gobolada kamid ah dalkeena ayadoo Kenya ay ku jirto dhul kamid ah dhulka Soomaaliyeed ayadoo dhul hore nooga maqnaa in maanta qabiiladu ay isugu dhaartaan meesiyada ama ay si toos ah anagu arkayna isu dilaan waa ay amdaro ku soo zaahiday u soo zaahiday ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay waxaa sharaf mudan oo in la xuso mudan odayaashii u hadlay qabiilka gareer weyne ee maaragtay Jowhar Degana ee maalinta weed lahaa Amisom ayaa hub tiray hubban in siinaynaa iska celiya qabiiladeeda la dega Jowhar ee ku gacan sayray ee yidhi waxaan ahay dad walaalaha ee Soomaaliya oo muslimiina diyaarna u nimid inaan la dagaalno dad walaalaheena oo meeshaan aan wada degannahay war qabiilada kan laga doonayo waa taas oo kale waxa loo baahan yahay waa inay ka hortagaan in ayaga la isku jeediyo ayagoo intay ayaga islaynayaan kheyraadkoodii iyo hubka maaragtay dhulkoodii la goobayo waagaag in tusaale waagaag in markii ay dadku Soomaalida ah gaar ahaan qabaailaadku iyagu isku laabtaan faa'iidada in ay ka helayaan Amisom maxay tahay Amisom waxay ka helayaan in loo aqoonsado inay nabad dhaliyeen waxaa loo helayaa in maaragtay ay mashquuliyad umadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradi maaragtay xoog lahayd maanta iska cilinahay dadka kuwa ku soo duulay ee dariska ee fidnowadayaasha waxaan leenahay argagixisa Soomaaliya hadii ay joogto waa ciidamada Kenya iyo ciidamada Ethiopia annagu argagixisa kala ma aragno dad nabad wado ee dadkii Soomaaliyeed walaalo ka dhigay ee maalinta hariga hadaan u shaqeynayeen ummada Soomaaliyeed maalinta isu soo jiido in argagixisa lagu magacaabo ee kuwa shacabka Soomaaliyeed diyaaradaha iyo maraakiibta ku duqeynaya la yiraahdo nabad bay wadaan waxaan leenahay xarfaha Soomaalida ee maalinta ee definitionka ama yaani balka maxay ahayd ee xitaanka xarfaha Soomaalida sida nabad dhalinta iyo maalinta ee haloo noqdo oo Soomaalidu xalayn yaa Soomaaliya la idin barine wixii nabadahna waad aragtaan wixii maalinta aan nabadahayna waad aragtaan Soomaalka Soomaalka labada raad Soomaalka Soomaalid markay nabad rabto tareecada Islaamka ee kitaabka Qur'aanka lix bilood aan ogeyn inta adduunkoodan ay maalinta indhaha u wada taagan Soomaali waayo maxkamadinta wax dhan ee la burburinayana waa inta waxa loo socdo waa inaan qabiil u socono maanta ma jiro gobol Soomaaliyeed ee maaragtay amnisum joogan ee maanta nabada marka waxaan leenahay fi maaragtay xamar joogina hadii la qasaalo oo shabay aan joogan maqlayna jawaab ba guriyaha laga baxayaa dhalinyarada ee maaragtay ee maanta la leeyahay maalin walba la leeyahay shabeelada la isku leeyahay ee aan arkayno gado iyo jubooyinka sidii diyaaradaha iyo maraakiibta loogu garaacayo waxaan leenahay Soomaalida ka toosa deermo ma waxaan leenahay warhurjada ka kacaya la leeyahay mashquulinayaan dhaxdiina la isku keen mashquulinayaan oo diifina lagu gaarin waaga tusaale ahaan in waxyaabaha runtii la hadalayo waxaa kamid ah in isbaarooyin shabeelaha hoose ay ku soo badanayaan oo Maleeshiyaadka in habka beeleed u dagaalamaya ee dawladda ka tirsan arimahaas xataa isku haystaan oo dadkii ay ka jeedeen saameen ay ku yeelanayso in dagaalada dhacaya dawladdiina waxay leedahay in wasiirka gaashaaniga shar isaga ugu dambeey afkiisa ku qirinayay military ayaa isbaar u taala shabeelaha hoos meelay kala duwan ayuu sheegaya ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka qaban karaa haba yaraatay ciidankan male ciidankan maanta waxa wax ka qaban karo wasiirka arrimaha gudaha hadii ay ka yeelan maarkii saraakiisha hoggaaminta ciidamada waxaan ognahay in ciidamadu habeelad u sameysan yihiin waxaan ognahay in dadka maarkii saraakiisha hoggaaminta ciidamada habeelad ay u sameysan yihiin ninka la yiraahdo Cabdikariim Guuleed isaga ayaa laga rabay inuu la shawro nimanka saraakiisha oo yiraahdo waxaan waa sumcaday xumaynayaan ee arintan san laga gaaray madaxweynaha cid wax ka dhageysanaysa malaha ninkan wasiirka arrimaha wasiirka difaaca la leeyahayna warninkaas sidiisaba waa baysaani maaragtay basaasa ninkan ma aha wasiir ninkan waa ninka farmaajo riday ninkan waa ninka Ethiopia iyo maaragtay Uganda maaragtay xiriiriyaha u ah arrimaha Soomaaliya uu warbixiya marka kan waa anig maba ii tirsanaba wasiirada igu ma jiro waxaan leenahay arrinta kale ee qasaaye hadda uu ka dhexwado ninka la yiraahdo qaybiis uu ka wada arrimaha maalka iyo gobolada dhexe kan shabeelooyinka kale ku soo socotaa waa in laga daaya maalin walba halki kilomitir ee amisum ay hore u duruqdaba waxaa sii kordhaya ceebta dowladda waxaa sii kordhaya dhibaatada ugu haya shacabka waxaa sii kordhaya waxa la yiraahdo jidkooyada iyo maalkay ee isbaarooyinka arinta cabdi qayb diid ayaad ka hadashay bal halkaa noo faahfaahin maxaad ula jeedaa arinta cabdi qayb diid waxaan ula jeedaa laba jeer ayuu shir u yimid xamar asagoo la shiraayo ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed iyo madaxweyne Xasan arintaas oo hadda koorna aan ku magacaabo wax la yiraahdo xisbul islaam aljadiid oo maaragtay waagi ninka la yiraahdo Maxamed Macallin uu ka hadli jiray meesha la yiraahdo Xagaado waxaa jira arrimo badan oo runtii maadaama odagu hadda xiran yahay Sheekh Xasan inaa aad ugu sii durqa aanan u baahnayn laakiin calaamado badan waxaa jira ee lagu shirqoolay odag markii la geynaayo xataa meesha la yiraahdo Xagaado oo ka tagay Baraway oo laga tagay Norway laga tagay oo laga tagay Ingiriiska Malaysia laga yimid inkastoo arrintaas aan dib u dhigalayo oo inta arrinta odaga dhinac uga dhacay sabab inaan ka hadlayno diyaar u ahayn waxaan leeyahay Cabdikariim Guuleed aad buu u dheereeyaa hakadda iyo maalinta weydbaladweyne oo dhan waa wada qaylisay saddex qabiil oo qabiilada ugu waaweyn Soomaalida ka mid ah ayaa beledweyne ka qaylisay beedaba tii ogeedaa ka dhacday hadda shabeelooyinkii maraysa waxaan leeyahay siyaasadda qaabka aad uga rabta hadday socon weydo si kala lagu dayaa ma aha inaad xoog ku maquuniso waxa arrintani waa arrin beeleed Soomaaliya weli beelihii kama bixin maaragtay shareecadaas islaamka waala ku yihiin haddaa shareecadii ka hor istaagteen waxaan kale waa madadaalada caruurta marka waxaan leenahay xasan ayuu iskulu goynin oo ciidan wax u sheegay sideedaba عيدن كان واحد بينك عيدن بروك مركز صور ربنا وحش على بيشي سهوا صمروا حتى عند واحد كده جيسنا يسمجر تاني كده إذا عطنا شف محمود تجاري بإحشامي أفرض الآن احترامي سوف أمضي للأمامي لا أبالي بالملامي waxaa qabiyada ma barnaamijka ayaan isla soo gaarnay maamulka la baxay Puntland gaar ahaan qaybtooda gobolka Nugaal ayaa sheegay inay wadaan howlgalo amniga lagu xaqiijinayo waxa ay maalmahan la dirayeen dadka gawaarida teesalka lagu xiray milkiilayaasha oo ah gaar ahaan magaalada Garoow ee arnaasi ay ka dhacayeen Cabdi Xirsi Cali Qarjab gudoomiyaha gobolka Nugaal ee Puntland ayaa saxafada la hadlay waxa uu sheegay in howlgalada ay sii wadi doonaan isla markaana ay ka war heleen falal amaan dar oo halka ku soo wajahan isagoo sheegay baaritaano inay sii sameyn doonaan dowladana waxa ay shaqooyin laga shaqeynayo xagga amniga waliba gaadiidka beersal kale iyo hubka iyo xaafadaha laftigooda oo maartay rabay la baaro arrintaas ayaan idin ku yeernay dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan gaar ahaan magaalada Madax jooga waxaan ku codsanaynaa qodobada tan halkan ku qoran inay tixgeliyaan oo la shaqeeyaan ciidanka amniga qodobada halkan ku qoran waxaa ka mid ah number 1 gaadiidka beersal kale oo iyo gaadiidka bila taargada marka uu koowaad waxa kale oo ka mid ah hubka bilaa sharciga oo ah sharciga ahayn oo magaalada lala marayo ama haado bastooladaha ama haado hubka keega iyo wixii la midka cid lagu qabto hadda ka bacdi waxay noqonaysaa qofkaas inuu mutaysto in sayra la xiro hubkan aan dib loogu soo celin waxa kale oo ka mid ah maadaama bishii barakeysneyd aynu ku jirno oo rabadaan ayna gabagaba tahay oo ciidii le maartay loo sii diyaar loo diyaar garoobayo in dadweynaha reer Puntland gaar ahaan magaalada madaxdu ay soo dhaweeyaan arrimaha amniga cidda ka shaqeynaysa bishaas waa la socotaan oo yaabaha kan waxa ka dhacayay magaalooyinka koonfurta Soomaaliya sida Xamar oo kale qaraxyo dad aan ka naxayn bisha Ramadaan iyo kheyrkeeda aan u naxayn inay sameynayaan marka waxa weeye meel kasta oo la joogan waxa rabaa arintaa in laga digtoonaado oo ay ka digtoonaadaan dadweynaha iyo ciidanka qodobka afraad waxaa ka mid ah xaafadaha oo dhowr jeer aan ku celcelinay hadda ka hor dadka guryaha laga kireynayo ama dadka xaafadaha degaya ama dadka imaanaya in xaafad walba ay cid ay guri ka kireynaysay ay ogaato meesha qofkaas ka yimid dhammaan intaas oo dhan waxaanu maartay aanu dadka ugu sheegaynaa dadku in iyagu dantooda iyo maarta masiirkooda iyo horumarkooda iyo nabadooda in ayagu ka shaqeeyaan ayaa la doonayaa ciidamadana lala shaqeeyo waxaa kale oo jira oo yabaha ka soo badanayay oo la sheegayaa arrimo magaalada tan awal aad iyo aad maartay looga dhameeyey oo ay ka mid yihiin ciyaalka maartay wax furfurta oo maamulkii waxa qaata ayaa xaafadaha qaarkood waxa la leeyahay kusoo noqdeen waalidiinta iyo dhalinyarada ardayda waxa loo sheegay arintaas inta laaba sharci laga qaadi doono qofkii lagu qabtay hadda qoraal baa la qoray gudiga nabadgelyada aanu qornay laba maalmood ka hor qofka arintaa lagu qabto in xabsiga loo dhaadhicin doono maxkamadda la keeni doono waalidiinta waxa la rabaa nin kasta oo waalid ah inuu ilmihiisa meel ku ogaado oo arintaas maartay lagala shaqeeyo booliska waxaa kale oo jira oo iyadana la rabaa in la soo dhaweeyo ciidamo khaasa oo arrimaha kan amniga u xilsaaran oo maartay hoteelada iyo xaafadaha iyaguna mari doona weygaar inta maartay ciidda ka horeysa ilaa iyo ciidda ka shaqeyn doona arrintaa arrintan idin ku yeernay saxafiyiinta aan ugu yeernay intaa weeye dadweynaha intaan u sheegaynayn intaa weeye dadkuna waxa weeye in la wada shaqeeyaa la rabaa dowladda ilaa iyo xalay iyo habeen hore iyo waxaa laga shaqeynayo laga qabanayo gaadiidka gaadiidka laga qabanayo ma dadka shacabka kaliya gaadiidka se la qabanay oo bilaa taargada oo beersalka waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta iyo dowladda laftigeedii ayaa baabuurteedii qaarna ayaa taarga lahay qaarna beersalka ku xiraya marka cid kasta sharciga ayaa dadka sharciga iyo dadka sharciga ayaa weyn sharciguna dadka inuu xaq soo raal raba ma intii aniga gaarigayga beersalka iyo taarga la-aanta loo daayo in qof shacabo cashuur laga qaada gaarigiisa la qabanayo waxaa la rabaa ciidanka amniga oo shaqeynaya baabuurta aan sharciga lahayn ama inta loo ogol yahay beersulka aan ahayn oo dekreetada madaxweynaha iyo dowladda kusoo baxda aan ahayn in maaragtay tallaabo sharciga laga qaado lana ganaaxo gaarigana ilaa taargada lagu xiro ama cashuurta uu bixiyo ama beersal kale fiqo cid kasto oo la aan dib loo siidayn karin arintaas waxa weeye waa laga wada hadlay wasaaradda amniga iyo gobolka iyo degmada iyo gudiga nabadgelyada kulli waa laga wada hadlay ciidamada booliska cidda u imaanayso oo meelaha kala gedisan kala soo hadlaysa oo shaqada qabanaya waxa weeye gobolka hawshiisa waxaa rabaa in loo daayo taliyaha qaybta iyo gudiga nabadgelyada wasaaradaha ay quseyso iyo taliyaasha quseyso in looga dameeyo maxaan kuu sheegaa gudiga nabadgelyada gobolka in looga dameeyo gobolka iyo gudiga nabadgelyadana taliyaasha shaqada ku leh in looga dameeyo cidda intay baabuur qabato oo askarigii loo diro ama ciidankii loo diro oo shaqo iyo iforta ku dhumiyo markuu xeradii soo galo cid kale amar intay meel kasoo bixisa la sii daynayo cidda sii daysana tallaabo sharci ayaa laga qaadi doonaa hadda kabacdi cidda soo abadhayna waxaan u sheegaynaa hadday madax sare tahay hadday madax dhexe tahay in arrintaa ka waamtoonaan oo u hogaansamaan sharciga ummadda loo dejiyanayo hogaansamaan ayaan iyagana u sheegaynaa aada iyo aada baa u mahadsantihiin dadkuna dalkooda iyo dadkooda waa inay dadku ka shaqeeyaan waxaan laxdiisii ugu dambeeyay ayaan soo koobi doonaa maanta oo keliya magaalada muqdisho shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dhaawac loogu geystay raadeerka oo degmada daynila ka tirsan laba askari ayaa lagu dhaawacay suuqa bakaaraha laba askari ayaa iyana sidoo kale lagu dhaawacay isgoys falwadaagna askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu dhaawacay suuqa bakaara sidoo kale maanta shaqaaqooyin ayaa halkaa ka dhacay askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu dhaawacay goobta waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo rasaas dadka ku furay saddex ruux ayaana geeriyootay caawa warar kale ayaana soo gaaraya oo ka imaanaya jowhar qarax ayaa askarta dowlad faraalka waxaa lagula eegtay xaafada falwadaag ee magaalada jowhar qaraxaasi ayaa dhacaya habeenkii labaad iyadoona si gaara qaraxa caawa ka dhacay jowhar lagu weeraray xafiis ay ciidamada dowladda ku leeyihiin halkaasi suuq xoolaha iyo soos inta u dhexaysana ciidamo joogay ayaa qarax baba gacmeed loo adeegsaday lagu tuuray sidoo kale mukayga afgooye ciidamo jooga halkaasi qarax bam gacmeed loo adeegsaday ayaa lagu tuuray wadahan dhegeystayaal barnaamijka dhex horeysa caawa waageynta barnaamijkan la mid aytaynu ku kulmi doonna fi amaani illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دين انترافي نبعنا اختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي الى الكفاف دين فضيله ليس يرضى بالرذيله يا ابنه الدين الجليله انت للعلى سبيله